Panduur. Goedemiddag, het kinderpardon. Weet je het nog? Dat was die regeling waarmee 5 jaar geleden in 1 klap ruim 500 kinderen die in Nederland waren geworteld een verblijfsvergunning kregen. Er zitten nog een paar losse eindjes aan die regeling en nu dreigt de 11-jarige Michael, ondanks het kinderpardon, uitgezet te worden naar Armenië. Een land waar hij zelf nog nooit is geweest. Je hoort er zo meteen alles over in de Nieuwsbv. Nu eerst de Europese Natuurherstelwet, want die heeft het toch gehaald in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen van Kan. Een meerderheid van de Europese milieuministers heeft ingestemd met de Natuurherstelwet. Het was tot het laatste moment spannend of de wet het wel zou halen, zegt correspondent Kiesje Hekster. 55% van de lidstaten moesten het eens zijn. Die 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigde. En dat is uiteindelijk gelukt omdat Oostenrijk gisteren zei toch voor te gaan stemmen. En dus heeft de wet het gehaald nadat er eindeloos over vergaderd is en eindeloos ook discussie over was. De wet ging maandenlang in de ijskast, maar nu is hij er dus toch door. Ja, in de wet staat dat landen hun best moeten doen om de natuur te herstellen. Volgens de Europese Commissie is 80% van de natuur in slechte staat. Contact nu met politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, de meest voor de hand liggende vraag is natuurlijk: wat betekent die natuurherstelwet voor Nederland? Nou, voor het nieuwe kabinet is dit zonder meer een tegenvaller. Hè, want die nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en ook BBB wil eigenlijk soepeler beleid als het gaat om de natuur. Maar we krijgen dus strengere regels van de Europese Unie. En het was voor Nederland al moeilijk om te voldoen aan de bestaande regels. Nou, de wet die nu in Brussel is goedgekeurd maakt dat hele pakket nog wat strenger. Dus voor de Nederlandse regering zal dit een hele puzzel worden. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat het moeilijker wordt bouwvergunningen te verlenen in de buurt van natuurgebieden. Nou, het pakket is overigens al flink afgezwakt onder invloed van de boerenprotesten van enkele maanden geleden. Maar het is nog steeds een aanscherping van de bestaande regels. En dat zal het nieuwe kabinet niet plezierig vinden. Nee, Nederland stemde tegen de wet. Waarom was dat? Ja, dat klopt. Via diplomatiek overleg in Brussel was het kabinet erin geslaagd, het demissionaire kabinet, die natuurherstelwet af te zwakken. De boerenprotesten hielpen daar natuurlijk ook bij. En omdat het pakket was afgezwakt en Brussel Nederland dus tegemoet was gekomen, wilde stikstofminister Van der Wal voor de wet stemmen. Maar onder druk van de andere drie nieuwe coalitiepartijen, PVV, NSC en BBB, is de VVD vervolgens omgegaan. En Van der Wal is daar toen niet voor gaan liggen en dus heeft Nederland tegengestemd. Ja, en niettemin zal het nieuwe kabinet zich nu toch moeten gaan houden aan die natuurherstelwet van de voormalige eurocommissaris Frans Timmermans. Want dat Nederland tegen was, doet daar niks aan af. In beginsel gelden regels van de Europese Unie voor alle lidstaten, ook als ze het er niet mee eens zijn. Ja, zijn er al reacties in Nederland van Nederlandse politici? Ja, en in de eerste plaats en vooral ook tot nu toe de enige plaats van een hele blije Frans Timmermans. Ik noemde hem al even. Hij is nu fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer. Maar eerder was hij eurocommissaris en in die rol was hij indiener van de Natuurherstelwet. Ja, logisch dat hij dik tevreden is dat de wet is aangenomen. Hij noemt het een mooie dag voor de Europese natuur. Ook mooi dat vals spel door Nederland niet is beloond en zegt: maar bovenal, onze natuur krijgt nu kans op herstel en dat is heel dringend nodig. Aldus Frans Timmermans dus. En er is nog geen reactie van minister Van der Wal of van landbouwminister Adema. Die komt ongetwijfeld later en dan horen we jou erover weer. Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom. De Israëlische premier Netanyahu heeft het oorlogskabinet ontbonden. Dat kabinet werd gevormd na de aanval van Hamas, de aanslag van Hamas op Israël op 7 oktober. Israël-correspondent Nasra Abiballa over de vraag waarom Netanyahu dat heeft gedaan. Omdat het oorlogskabinet dus eigenlijk speciaal was opgericht om oppositie en coalitie zo samen te laten kunnen werken. Maar oppositieleider Benny Gantz die is daar dus onlangs uitgestapt, omdat hij het niet eens was met Netanyahu. Allebei hebben ze een hele andere visie op hoe deze oorlog verder gevoerd moet worden. En dus zegt Netanyahu, nu er toch geen sprake meer is van een samenwerking tussen oppositie en coalitie, is zo'n speciaal oorlogskabinet dus ook niet meer nodig. Het proces in Rusland tegen Ivan Gershkovich begint volgende week woensdag achter gesloten deuren. Dat melden Russische staatspersbureaus. De Amerikaanse journalist zit sinds maart 2023 vast. De Russen beschuldigen hem van spionage. De laatste weken zijn op de Griekse eilanden 5 toeristen om het leven gekomen. Nog eens 3 worden er vermist. De regio heeft te maken met een bijzonder vroege hittegolf. Zaterdag werd in een ravijn op het eiland Samos het lichaam gevonden van een Nederlandse toerist. Eerder overleden een andere Nederlander, een Brit, een Amerikaan en een Française. Door geplande onderhoudswerkzaamheden ligt het treinverkeer in Leeuwarden stil. ProRail werkt aan het spoor om ervoor te zorgen dat er in de toekomst minder onderhoud nodig is en dat de kans op storingen kleiner wordt. Tot en met 9 juli is er een aangepaste dienstregeling en worden er bussen ingezet. Het NOS-journaal. De Griekse kustwacht is verantwoordelijk voor de dood van tientallen migranten. Er zou 9 mensen opzettelijk overboord hebben gegooid, waardoor ze zijn verdronken. Dat meldt de BBC op basis van eigen onderzoek. En de overheid praat met correspondent Arjen van der Horst. Arjen, de BBC bekeek onder andere beelden. Wat is er op die beelden te zien? Op de beelden zie je 12 migranten, onder wie baby's. Ze zijn net geland op de Griekse kust, maar ze worden al vrij snel opgepakt en met een bestelwagen vervoerd naar een boot van de Griekse kustwacht. Nou, die vaart de zee op en op een gegeven moment worden de migranten buiten de Griekse buiten de Griekse water op een opblaasbaar bootje gezet en ja, terug de zee ingeduwd, ver van de Griekse kust. Nou, ze werden uiteindelijk gered door de Turkse kustwacht, dus zij hebben het overleefd. Maar met tientallen andere migranten, zoals je al zei, in ja, deze zogeheten pushbacks, die illegaal zijn volgens het internationaal recht, liep het minder goed af. Is dat fataal afgelopen? Ja. Wie heeft die beelden gemaakt? Van wie zijn ze afkomstig? Deze specifieke beelden zijn gemaakt door de Oostenrijkse activist Fayyad Mulla, die al jaren de vaak geheime operaties van de Griekse kustwacht volgt, waarin hij ziet dat migranten die net aan land zijn gekomen worden opgepakt door undercover agenten vaak, met bivakmutsen op. Hij zelf ook had een aanvaring met zo'n gemaskerde undercover agent, wat hij ook gefilmd heeft. Nou, de Griekse politie probeerde hem te dwingen alle beelden te verwijderen, maar het lukte hem toch deze beelden te behouden en die zagen we dus in deze documentaire. Ja, de BBC spreekt van mensen die moedwillig overboord zijn gegooid, hè? Dat klopt. De BBC gaf verschillende voorbeelden van mensen die met opzet overboord werden geduwd, soms met de handen gebonden. De BBC baseert haar onderzoek op interviews met hulporganisaties, de Turkse kustwacht en berichten uit lokale media, maar wist ook ooggetuigen te vinden. Migranten die in zee werden gegooid, maar het wel overleefd hebben. Het ergste voorbeeld was wel 85 mensen die door de Griekse kustwacht op een lekke rubberboot werden geladen. En die boot, ja, die zonk al snel. Eén voor één verdronken de migranten, onder wie een aantal kinderen. Enkele overlevenden die door de Turkse kustwacht werden gered, konden dit verhaal nog wel navertellen. En wanneer vond dit allemaal plaats? Ja, dit gebeurde in de periode tussen 2020 en 2023. De BBC onderzocht in totaal 15 incidenten die volgens de Britse omroep tot 43 doden heeft geleid. En 9 van hen kwamen inderdaad om het leven doordat ze met opzet in het water werden gegooid. Ja, de Griekse kustwacht heeft altijd ontkend dat ze aan pushbacks doen, hè? Hebben ze al gereageerd op? Ja, en ook nu ontkennen ze alles. De kustwacht verwerpt elke beschuldiging van illegale handeling, zo zeiden ze in de verklaring. Maar in de documentaire zit interessant genoeg ook een interview met het voormalige hoofd van de speciale operaties van de Griekse kustwacht. Hij wordt geconfronteerd met die beelden waar we het al eerder over hadden. En tijdens een pauze in het interview hoor je hem buiten beeld zeggen in het Grieks: het is zo overduidelijk, dit is geen hogere natuurkunde. Ik snap niet waarom ze het op klaarlichte dag hebben gedaan. Dit is overduidelijk illegaal en een internationale misdaad. Dus dit zet de Grieken wel te kijken natuurlijk. En de Griekse regering zegt dat het een onderzoek is begonnen naar deze beelden. Anja van der Horst, dank je wel. Scheidsrechter Danny Makkely leidt woensdag op het EK de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije. Makkely is de enige Nederlandse scheidsrechter op het EK en dit wordt zijn eerste duel. Het is voor de tweede keer dat hij in actie mag komen op een Europese kampioenschap. Meerkampster Nadine Broersen heeft haar topsportcarrière beëindigd. De 34-jarige atleet kon door een blessure niet deelnemen aan de EK Atletiek en had zich niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Parijs. Broersen werd wereldkampioen indoor op de meerkamp in 2014 en deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. In 2023 maakte ze haar entree nadat ze een jaar uit was geweest vanwege haar zwangerschap. En tot besluit nog het weer. In de kustprovincies droog en af en toe zon. In het zuidoosten meer bewolking en buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen eerst droog, 's middags veel buien en ook weer kans op onweer. Het wordt dan 21 graden. De situatie op de weg deze middag met Robert Vriesen. Goedemiddag. Goedemiddag, Stefan. 26 kilometer file in het land. Bergingswerkzaamheden houden twee rijstroken van de A50 dicht vanuit Arnhem naar Os. Dat is bij knooppunt Ewijk. Vanaf Renkum kom je daar in 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er staat een politiecontrolepost aan de Duitse grens. En daar heeft het verkeer op de A76 last van, vanuit Geleen naar Heerlen. Vanaf knooppunt Kundenberg, 8 kilometer file met een half uur vertraging. En de N9, de weg Alkmaar-Den Helder, is bij de Schagerbrug in beide richtingen dicht door een ongeluk. De omleidingsroutes staan aangegeven met U82 en U81. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de maandageditie van de Nieuwsbv. Het is vandaag de geboortedag van Maurits Escher. Je weet wel, die graficus die van die onnavolgbare tekeningen maakte waarin water naar boven stroomt, vogels in vissen veranderen en je de trap oploopt en beneden uitkomt. Hij zag op 17 juni 1898 het levenslicht. Straks praat ik met een van zijn nazaten over een bijzondere tentoonstelling rondom het werk van Escher. En je hoort dan ook druktemaker Massie Hoetak en we duiken de keuken in. Maar nu eerst het kinderpardon. De Nieuwsbv. In 2019 kwam er een einde aan het kinderpardon met de zogenaamde afsluitingsregeling. Dat was de laatste kans voor kinderen in een asielzoekerscentrum die langer dan 5 jaar in Nederland woonden om hier alsnog te blijven. De nu 11-jarige Michael is geboren en getogen in Amsterdam en in 2019 deed Michael een beroep hierop. Nu, ruim 5 jaar verder, en heeft hij nog steeds geen verblijfsvergunning en leeft samen met zijn moeder in een hoop onzekerheid. Guy Loysen startte een petitie onder de titel Michael en Gohar blijven hier. En Michael, Guy Loysen en Martin Vechter van Defence for Children zijn allemaal hier bij mij in de studio. Welkom allemaal. Dankjewel. Welkom Michael. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed hoor. Ja? Ja. Fijn om te horen. Fijn dat je even tijd voor ons kon vrijmaken om hier naar de studio te komen in Hilversum. Ja, eerst maar eens even voor de rest van Nederland die aan het luisteren is. Kan je kort vertellen wie je bent? Ja, ik ben dus Michael. Zoals u net zei, ben ik hier geboren en getogen. Ik heb heel veel hobby's, zoals sporten en schaken en muziek maken. En omdat mijn moeder Armeens is, weten we nog steeds niet of we mogen blijven in Nederland. Ja, je bent 11 jaar nu. Je bent geboren in Amsterdam. Je woont daar ook. Je bent bijna klaar met de basisschool. En wat zou je het liefst gaan doen na de zomer? Ja, gewoon nog steeds naar het gymnasium gaan. Gewoon zonder stress. Even naar het gymnasium gaan. Maar dat is toch heel vet dat je dat mag gaan doen, zou ik zeggen. Ja, klopt. En ook gewoon zonder stress. Gewoon op mijn studie concentreren. Ja, nou, en die stress is er omdat er nog steeds niet zeker is of je hier in Nederland mag blijven, ook al ben je hier geboren. Naast jou zit Guy. Guy, goedemiddag ook. Hi. Vertel eens even, hoe kennen jullie elkaar? Hoe ken je Michael? Ik ken Michael via de stichting Big Friends. En ik ben zo'n vier jaar geleden gekoppeld aan Michael. Als mentor, dat is een stichting die vrijwillige mentoren koppelt aan kinderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. En sindsdien zijn wij de dikste maatjes geworden. Mm-hmm. Nou, zulke maatjes zelfs, dat je nu een petitie bent gestart voor Michael. Die inderdaad. Petitie is bijna 22.000 keer ondertekend. Ja. Waarom ben je deze petitie gestart? Nou, ik moet even corrigeren, mijn dochter heeft hem gestart. En we hebben hem met het gezin hebben hem omarmd. Ja, waarom start je een petitie? Ik vind het inhumaan inderdaad, als je hier 11 jaar geleden geboren bent en nog steeds in onzekerheid bent of je hier welkom bent en mag blijven. Mm-hmm. Dus los van alle juridische inhoud vind ik het gewoon dat het, ja, dat kan niet. 11 jaar, dat is. Dus ik vind dat die moet blijven. En het ligt al heel lang bij de Raad van State en daar is nog geen uitspraak. En wij dachten, nou, laten we die uitspraak voor zijn. Mm-hmm. We gaan een petitie starten. Omdat als een soort pressiemiddel? Nou, wil ik niet zeggen. Ik vind het niet een pressiemiddel richting de Raad van State. Maar ik vind het gewoon menselijk. Mm-hmm. En ik vind het inmenselijk om mensen zo lang in onzekerheid te laten. Ja, want Michael, wat doet die onzekerheid? Het steeds maar niet weten wat er gaat gebeuren. Ja, gewoon heel veel stress. En ik probeer er zo min mogelijk over na te denken. Want wanneer ik er wel over nadenk, raken mijn moeder en ik ook emotioneel. En dan denken we van, ja, wat als we naar Armenië moeten? Wat als we naar een land moeten die ik totaal niet ken? Ja. Ja, kan je antwoord geven op die vraag? Wat als? Nee, want ik ken het land niet. Nee. Nee, dat maakt het extra wrang. Martin Vechter, juridisch adviseur bij Defence for Children, staat Michael juridisch bij in deze zaak. Even, om het te schetsen, wat is er aan de hand hier? Nou, we hebben hier te maken met een zaak die inderdaad nog dateert uit begin 2019... toen de afsluitingsregeling, dus de laatste variant van het kinderpardon, werd ingevoerd. Toen heeft Michael een aanvraag gedaan en we zijn nu 5 jaar, 4 maanden verder ruim. Mm-hmm. En er is nog altijd geen uitsluitsel in zijn zaak. En dat vinden wij dat dat niet kan. Hè. Dat duurt echt veel te lang. We hebben het hier notabene over een regeling die bedoeld is voor kinderen die geworteld zijn in Nederland en die bedoeld is om een einde te maken aan die onzekerheid en om duidelijkheid te verschaffen. Mm-hmm. En het meest vervelende aan de zaak, het meeste verontwaardiging wordt gevoeld omdat het volledig aan de Nederlandse overheid te wijten is dat deze procedure zo lang duurt. De aanvraag werd afgewezen. Michael en zijn moeder zijn in beroep gegaan en de rechtbank Amsterdam heeft hen in het gelijk gesteld. Die heeft gezegd het besluit dat is onvoldoende gemotiveerd. Het is niet in orde. Dus dat voldoet niet. Het besluit om de verblijfsvergunning niet toe te kennen. Ja, en vervolgens had de staatssecretaris er natuurlijk prima voor kunnen kiezen om vervolgens het besluit alsnog in te willigen en een verblijfsvergunning mm-hmm. te verlenen. Maar daar is niet voor gekozen. En in plaats daarvan is er hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Met dus als gevolg dat die procedure nu al bijna 5,5 jaar duurt. Ja, en die procedure is aardig ondoorzichtelijk eigenlijk. Hè. Je kan weinig zicht krijgen op hoe lang het duurt, wanneer er een uitspraak komt. De uitspraak kan bij wijze van spreken nu in je mailbox verschijnen, maar je weet het niet. Dat klopt. Die uitspraak die kan komen. Maar we weten niet, het kan ook nog een aantal maanden duren. Dat is onduidelijk. En dat soort getallen hè, van 5,5 jaar, dat klinkt wellicht wat abstract. Maar we mm-hmm. moeten ons wel bedenken dat het gaat hier om een jongen van 11 jaar... die dus letterlijk de helft van zijn leven al zit te wachten op een uitkomst mm-hmm. in deze procedure. En dag in dag uit met die onzekerheid te maken heeft. En wat dat doet met een kind, dat is ook bekend. Dat is uit heel veel onderzoek gebleken. Dat is gewoon heel erg schadelijk. En daarom mag dat niet gebeuren, dat dit zo lang duurt. Ja, dan doe je op de 5 jaar grenzen. De duur van deze procedure. Dat is absurd lang. En de staatssecretaris had er heel makkelijk voor kunnen kiezen om een andere oplossing te zoeken. Er zijn nog een heel klein aantal andere zaken dat in juridisch opzicht mm-hmm. gelijk is aan deze. Nou, er gaat dus geen enkele precedentwerking uit van deze zaken. Nauwelijks. Dus deze zaken hadden prima opgelost kunnen worden. Dan kunnen luisteraars denken, de moeder van Michael komt uit Armenië. Dat is een land wat door de Nederlandse overheid als veilig wordt bestempeld. Alleen gaat dat hier niet op op, hè, de herkomst en de reden waarom mensen hier verblijven. Dat speelt in dit soort zaken geen rol. Dat klopt inderdaad. Het gaat hier om een kinderpardonregeling. En daarin staat het kind centraal. En daarin staat vooral ook centraal het langdurig verblijf van het kind in Nederland. Hè. Daar gaat het om. Mm-hmm. Het gaat erom dat je kinderen, als ze zo lang in Nederland zijn, niet meer kunt terugsturen naar een land dat ze niet of nauwelijks meer kennen. En dat leidt tot schade aan hun ontwikkeling. En in het geval van Mikkel is het dus een land dat hij nog nooit heeft gezien, omdat hij hier geboren is. Dat staat centraal in het kinderpardon. En alle andere factoren, welk land van herkomst er aan de orde is, dat doet niet ter zake. Het gaat hier om het kind en dienstbelang. Ja, hebben jullie in Defence for Children een beeld om hoeveel kinderen we praten in Nederland die hier nu in zitten? Het gaat om enkele tientallen kinderen die nog zo'n aanvraag hebben gedaan onder de afsluitingsregeling in 2019. Dat in al die gevallen duurt die procedure dus nu al bijna 5,5 jaar. Tegelijkertijd hebben we een veel grotere groep van honderden kinderen. Heel precies kan ik het ook niet aangeven, maar het zijn in ieder geval honderden. Die ook heel lang in Nederland verblijven, hier geworteld zijn geraakt. En die ook geen verblijfsvergunning hebben. Die geen zekerheid hebben over hun verblijf in Nederland. En dat is natuurlijk gewoon simpelweg een gevolg van tijdsverloop. Want de afsluitingsregeling werd ingevoerd in 2019. En toen hebben de politieke partijen die tot die afspraak kwamen ook beloofd van nou, we zullen voortaan gaan zorgen voor snellere procedures. Mm-hmm. Kinderen en hun ouders zullen sneller duidelijkheid krijgen over hun verblijfsrecht. En we gaan daarmee voorkomen dat kinderen nog vaker in deze situatie belanden. Dat ze hier heel lang zijn en geen zekerheid hebben. Of in ieder geval gaan we zorgen dat dat minder vaak gebeurt. Nou, we kunnen allemaal zien in de praktijk dat dat natuurlijk voor geen meter lukt. Deze procedure is daar al een goed voorbeeld van. Die duurt meer dan 5 jaar. Maar we kunnen iedere dag in het nieuws lezen en op de televisie zien dat het asielsysteem volledig vastloopt. En het gevolg daarvan is dat er dus juist kinderen bijkomen die heel lang in een procedure zitten zonder dat ze daar zelf iets aan kunnen doen. Ja, omdat de mankracht er dus ook niet is bij de IND bijvoorbeeld om die zaken aan te pakken. Ik wil even naar Mikkel. Want Mikkel, er is een belangrijk man in Den Haag die eigenlijk beslist over de toekomst van jouw leven. Dat is de staatssecretaris Eerder van den Burg. Die heeft ervoor gekozen om in hoger beroep te gaan tegen de verblijfsvergunning, de aanvraag daarvan en de toezegging daarvan. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Ik weet dat de Radio 1 veel in kamers opstaat daar in Den Haag. Dus misschien luistert hij wel. Wat zou je willen zeggen? Dat hij alsjeblieft met menselijke ogen moet kijken naar mijn situatie. En nog eens moet nadenken over dat hij mij een verblijfsvergunning wil verlenen of niet. Want ik denk dat ik dat ook verdien om in Amsterdam te blijven. Iemand die dat in ieder geval wel vindt dat jij verdient dat jij in Amsterdam mag blijven, dat is de burgemeester Femke Halsema. Die heeft een brief geschreven nu aan Erik van den Burg om Mikkel alsnog een verblijfsvergunning te geven. Daar zijn jullie denk ik hartstikke blij mee. Ja, daar zijn we super blij mee. En daarna is ze ook geïnterviewd door AT5, het gesprek met de burgemeester. En daar heeft zich ook prachtig verwoord om te zeggen van ik heb nog geen schriftelijk antwoord gehad, maar als ik dat volgende week niet heb, dan ga ik hem bellen. Dus daar putten wij heel veel hoop uit. Dat is er nu, de petitie ligt er nu. Ja. Wanneer is de actie geslaagd? Als we de champagnefles optrekken en in de champagne tegen Mikkel kunnen zeggen, we hebben een verblijfsvergunning, dan is het geslaagd. Ja, nou goed. We gaan dat hopen. Martin, wat kan een petitie nog aan deze zaak veranderen? In de instantie die erover gaat beslissen, de Raad van State, is die ontvankelijk voor dit soort petities, media-aandacht, burgemeesters die er iets over zeggen, brieven die gestuurd worden? De Raad van State die behandelt de zaak gewoon vanuit juridisch perspectief. En die hebben genoeg munitie gekregen in deze zaak om de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in stand te laten. En inderdaad aan te geven dat het besluit onvoldoende gemotiveerd is. Maar de petitie laat natuurlijk vooral zien in de richting van de Nederlandse overheid hoeveel steun er is voor Mikkel. En hoeveel mensen er vinden dat dit niet kan. Dat dit gewoon veel te lang heeft geduurd. En dat je een kind van 11 dat hier geboren is niet uitzet naar een land dat hij helemaal niet kent. Dat is denk ik de allerbelangrijkste boodschap. En dat geldt voor Mikkel, dat geldt voor al die andere kinderen. Er is ontzettend veel steun en ik ben heel blij om dat te zien. Mikkel, heb je er vertrouwen in? Ja, tuurlijk. Gaat goed komen. Dank je wel voor je komst naar de studio, jullie verhaal. Mikkel Geiloysen en Martin Vichter over Defence for Children. De petitie voor Mikkel en de andere kinderen die in vergelijkbare situaties zitten staat op de website van De Goede Zaak. Even googlen en je komt daar makkelijk terecht. OO Den Haag. Gaan we weer naar Den Haag, want regelmatig debatteert de Tweede Kamer over haar eigen werkwijze. Zo ook vandaag een van de onderwerpen op de agenda, de bel waarmee in de Tweede Kamer vergaderingen worden aangekondigd. D66 Tweede Kamerlid Joost Sneller ergert zich namelijk mateloos aan dat ding. Je moet je voorstellen, je zit op kantoor en er komt opeens keihard een minuut lang een brandalarm doorheen. Maar dan niet één keer als er brand is, maar gewoon elke dinsdag, woensdag, donderdag. Je zit een rapport te lezen, je zit in overleg en opeens komt er zo'n bel dwars doorheen. Super irritant. Maar daarnaast is natuurlijk het diepere punt. Wij hebben hier heel veel commissiezalen waar heel veel belangrijk werk gebeurt, maar wat mensen weinig zien. En dat wordt ruw onderbroken door diezelfde bel. Als er commissievergaderingen om 10 uur beginnen, dan komt er om 10 over 10 een minuut lang die bel dwars doorheen. Kijk, gasten die we voor hoorzittingen of rond de tafelgesprekken hebben, die schrikken op. Die staan soms vaak al op. Is dit een ontruiming? En degene die aan het woord is, die moet gewoon een minuut lang stil zijn, omdat de plenaire vergadering gaat beginnen. Verschillende rapporten de afgelopen jaren van de staatscommissie van Remkes. Die noemt commissies de werkpaarden van het parlement. We hebben de werkgroep van de STAI gehad waar ik in zat. Die ook zei, ja, er is gewoon een te scheve verhouding tussen de plenaire vergadering, waarvan sommige mensen denken, dat is de enige zaal die er in de Tweede Kamer is. We zeggen in elk rapport, in elke evaluatie van onszelf, zeggen we, die moeten we belangrijker maken. Maar we houden in stand dat we elke dag worden herinnerd aan de minderwaardigheid van die commissievergaderingen. Laten we daar een einde aan maken. Anita Ward en D66-Kamerlid Joost Sneller hoorde je. Het debat is overigens op dit moment bezig. Volgende week dinsdag wordt er gestemd. En dan horen wat er met de bel in die Tweede Kamer gaat gebeuren. NPO Radio 1. Stefan Kokduur. De Nieuwsbv. EK voetbal is begonnen en daarmee ook de sportzomer. De Tour, Wimbledon, de Olympische Spelen, je kent het rijtje vast wel. Sporters hebben vaak te kampen met enorme psychische druk. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor topsporters. Wat denk je bijvoorbeeld van de druk die er heerst in de keuken van een sterrenrestaurant? En al helemaal als Robert van Bekhoven van Heel Holland Bakt over je schouder meekijkt. Ronald van Goedemond is fan. Ik vind het gaafste als Robert, hij is op zijn best als hij tussen die kandidaten doorloopt en gewoon ongevraagd advies geeft. Als een soort keizer. De klok loopt. Loopt hij tussen die mensen door. Heb je al geklopt of niet? Want je moet wel kloppen, hè? Daar heb je straks geen tijd meer voor. Is hij gaar? Zit hij erin? Ja. Is hij al klaar of niet? Hand er eens uit. Hand er eens uit. Ja. Stik je vinger er eens in. Ja, kijk, nou zit er een gat in. Dat is jammer, hè? Heb je geen reet aan. Maar hij weet wel hoe je die heel subtiel mentaal helemaal kan afbreken. NPO Radio 1. Ronald Goedemond was dat. Straks een topkok, nu eerste nieuwslezer en wel Jeroen van Kan. De Europese Natuurherstelwet heeft het toch gehaald. De meerderheid van de Europese milieuministers stemde in met de wet, waar veel discussie over is geweest. Gisteren werd duidelijk dat de wet op een meerderheid kon rekenen, doordat Oostenrijk besloot in te stemmen met het voorstel. De wet is bedoeld om natuurgebieden in Europa te herstellen. De Israëlische premier Netanyahu ontbindt het oorlogskabinet. Na de aanslag van Hamas werd het geformeerd. De politieke rivaal van premier Netanyahu, ex-generaal Benny Gantz, wilde alleen verantwoordelijkheid nemen in de oorlog tegen Hamas als er een dergelijk noodkabinet zou komen. Nu die vorige week aankomt uit dat kabinet te stappen, is er geen reden meer om mee door te gaan. De ophef heeft geen consequenties voor de coalitie in Israël, die staat los van het oorlogskabinet. De laatste weken zijn op de Griekse eilanden 5 toeristen om het leven gekomen. Nog eens 3 worden er vermist. De regio heeft te maken met een bijzonder vroege hittegolf. Zaterdag werd in een ravijn op het eiland Samos het lichaam gevonden van een Nederlandse toerist. Eerder overleden een andere Nederlander, een Brit, een Amerikaan en een Française. Bestrijdingsmiddelen die in de landbouw en de sierteelt worden gebruikt zijn nog lang in de verre omgeving van akkers terug te vinden, zelfs op kilometers afstand. Dat meldt Trouw na onderzoek van het burgerinitiatief Meten is Weten, dat onderzoek doet naar bestrijdingsmiddelen. Dankjewel Jeroen. De situatie op de weg, Robert Vriesen. 20 kilometer file staat er bij elkaar. 3 kilometer daarvan bij Leek op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen. Door bergingswerkzaamheden is daar de rechte rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. 10 minuten oponthoud heb je ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg in de vorm van 6 kilometer file. Politiecontrolepost aan de grens van de A76 vanuit Geleen naar Heerlen bij de grens 7 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg met 50 minuten vertraging. En de N9, de weg Alkmaar-Den Helder, is bij de Schagerbrug in beide richtingen dicht vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Schagen over de N245 en de N248. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En normaalig is dat Massie Houtak. Ik hoop dat het Nederlands elftal begrijpt hoeveel er afhangt van hun resultaten op dit EK in Duitsland. Ik hoop dat het Nederlands elftal beseft dat hun sportprestaties grote maatschappelijke gevolgen hebben voor ons land. Ik hoop dat het Nederlands elftal zich realiseert dat zij zo'n beetje de enige zijn die ons uit deze crisis kunnen halen. Want als het Oranje niet lukt, God behoede, dan zijn we definitief verloren. Berichten over een totaal incompetent kabinet in wording komen een stuk zachter binnen als de pases van Jeremy Frimpong en Denzel Dumfries op maat zijn. Het met geweld neerslaan van ons demonstratierecht blijkt uiteindelijk allemaal ontzettend mee te vallen als Virgil van Dijk en Nathan Aké de wildste aanvallers weten te temmen. Homegrown fascisme valt uiteindelijk prima te relativeren, zolang Cody Gakpo en Wout Weghorst de overwinning over de streep weten te trekken. Maar alle noodtoestanden daar gelaten, het allerbelangrijkste maatschappelijke factor in Nederland blijft toch wel het weer. Neerslag of niet in juni, als straks de befaamde Europese kampioenschapsvoetbalcup omhoog wordt gehouden, hebben wij allemaal een topzomer. Met zweetband, uiteraard. Ik hoop dat de mankrachten van bondscoach Ronald Koeman zich hiervan bewust zijn. Want what happens in Duitsland will happen in Holland. Maar eerlijk gezegd heb ik geen enkele twijfel dat de jonge miljonairs van Oranje naast hun trainingen en wedstrijden op het EK de actualiteit en ontwikkeling in Nederland en in de hele wereld op de voet volgen. Dat ze radicaal feministische literatuur liggen te lezen in een hangmat. Dat ze documentaires kijken over de geopolitieke geschiedenis van de plek waar dit toernooi wordt gehouden. En dat ze zich met dat historische besef nog steviger opstellen tegenover welke opponent dan ook. Dat ze het concept Europa überhaupt kritisch bespreken en grondig analyseren tijdens een potje Fortnite. Wetende dat het intellectuele gewicht hiervan hun noppen op het grasveld een stuk stabieler doet staan. Net zo min heb ik mijn twijfels over de analisten en journalisten die het werk van het Nederlands elftal ongestoord en met volle concentratie voorbespreken, nabespreken en dan de nabespreking weer voorbespreken om vervolgens de voorbespreking weer na te bespreken tijdens de rust van de derde helft. Als iemand zich bewust is van de grote maatschappelijke impact van Oranje, dan zijn zij het wel. En dan hebben we natuurlijk nog de tienduizenden supporters die het Nederlands elftal zijn achterna gereisd. De 12e mannen en vrouwen. Wat in Qatar helaas niet kon, kan nu in Duitsland en dat werd tijd. Want, zoals de grote Hollandse filosoof Baas B. ooit zo eloquent verwoordde, het legioen laat de leeuw natuurlijk niet in zijn hemd staan. Alle rasta-pruiken en nepsnor en geschminkte gezichten herinneren niet alleen de spelers op het veld, maar ons allen thuis aan de grote maatschappelijke opdrachten die ons te wachten staan. Dank jullie wel. Alles bij elkaar opgeteld is het niet niks. Maar grote schouders dragen een grote last. En ongeacht hoe we straks als volk landen na deze vrije val, Nederland wordt kampioen en dat staat vast. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is vandaag de geboortedag van kunstenaar Maurus Cornelis Escher. De man die wiskunde en kunst wist te mixen en speelde met oneindigheid, symmetrie en perspectief. In het kunstmuseum Escher in het Paleis is nu de tentoonstelling Escher Woorden te zien. Met daarin aandacht voor een speciale Chinese lakdoos. Joris Escher kwam deze doos van zijn auto om op het spoor. En daar ga ik met hem over praten. Goedemiddag, Joris. Goedemiddag. Je kwam de lakdoos op het spoor. Hoezo? Ja, het was eigenlijk. Ik was de Shurgard aan het uitruimen. De nalatenschap van mijn vader. De opslag. Die een paar jaren. Ja, een paar jaar in Rotterdam-Alexander. Heel romantisch. Daar kwam de nalatenschap van mijn vader. Waren allemaal stukken die mijn overgrootvader, dus de vader van Escher, had meegenomen uit Japan. Waaronder deze lakdoos die hij op de terugweg in Canton had gekocht. En daarin zaten allemaal ivoren driedimensionale puzzels. Dus een ringpuzzel en een trappuzzel, razend ingewikkelde dingen. Maar ook een kruispuzzel, dus twee van die stokjes diagonaal, verticaal en dwars er doorheen, zeg maar. Mm-hmm. Ik wist dat daar iets mee aan de hand was, met die kruispuzzel in mijn achterhoofd. En iets aan de hand was met die puzzel en Escher. En toen, toen ik verder ging kijken in die doos, want het was een soort bonbondoos. Dus er zat een dubbele bodem in, zo'n etage kon je eruit halen. Ja, de puzzels eruit tillen inderdaad. En daaronder zag ik wat boekjes, wat tangram. Zo'n puzzelspel zat er ook in. Tangramboekjes, voorbeeldboekjes. Maar ook een paar bladen. En die vouwde ik toen open aan de keukentafel. En daar zag ik eigenlijk een hele mooie tekening, bestaande uit 6 verschillende tekeningen, waarin die kruispuzzel met 6 verschillende stokjes in 6 verschillende tekeningen werd opgelost. En daar rechtsonder van die tekening zag ik het monogram van mijn oud-oom, MCE, Maurus Cornelis Escher, met een hele rare datum, 21 augustus 1927. Dus toen was hij al 29, Escher. Dus toen ben ik verder gaan onderzoeken. Dat is eigenlijk de steen in het water die mijn onderzoek heeft doen uitdijen, zeg maar. Wat bleek, dus toen heb ik alles uitgevogeld, bleek dat deze kruispuzzel eigenlijk heel belangrijk is geweest voor Escher. Goed, want Joris, ik ga je even onderbreken, want tot nu toe kan het je volgen. De lakdoos is dus vanuit Japan naar Nederland eigenlijk gekomen. En, Op de terugweg van Japan ga je met de stoomboot via Canton in China en daar is hij gekocht. Ja, daar is hij gekocht, goed, oké. Okay. En eigenlijk heeft Maurus Escher daar later dus deze tekeningen nog aan toegevoegd. Mijn overgrootvader was waterbouwkundige ingenieur in Japan. Mm-hmm. En hij kwam terug in 1878. En 20 jaar later werd Mauk pas geboren. Mauk is M.C. Escher. Mm-hmm. En de familie staat hier bekend als oom Mauk. Dus de kleine Mauk heeft gespeeld met die doos in de werkkamer van zijn vader, waar al die prachtige spullen uit Japan ook stonden. Japan is heel belangrijk geweest. Het Oosters vakmanschap is heel belangrijk geweest voor Escher. En dus als klein jongetje heeft hij ermee gespeeld. Dat zie je, want die doos is helemaal versleten aan de randen. Er zit zo'n balletje vangspel in waar het touwtje van gebroken is en weer provisorisch is gerepareerd. Dus hij heeft er als klein jongetje mee gespeeld en heeft hij daar op zijn 29ste is hij gaan tekenen samen met zijn vader. Want er zaten ook tekeningen van zijn vader in, die ook van die puzzels oplosten. En wat zo leuk is dat hij eigenlijk in de oorlog, dus toen was hij 45. Mm-hmm. Toen was hij helemaal op zichzelf teruggeworpen, van iedereen en alles afgesloten. Hij had geen materiaal mee te werken. En toen heeft hij een tekening gemaakt. En op die tekening zijn stil leven. En daar staat ook die kruispuzzel. Kijk, dus zo die is kruispuzzel rond. Niet rond, nog verder rond is dat mijn vriendin Vanessa en ik, die zijn nog naar Canada geweest, naar zijn zoon. En in Canada stond in de boekenkast van zijn zoon, George Escher, stond ook nog die kruispuzzel die hij samen met zijn vader gesneden had. Dus dat ding heeft zijn hele leven hem gevolgd. Het is nu te zien in een tentoonstelling die Escher Worden heet. Hoe kan je, kan je schetsen hoe deze lakdoos dan heeft bijgedragen aan de kunstenaar die Escher uiteindelijk later werd? Ja, nou dat is het basis van mijn onderzoek geweest. Want de tentoonstelling Escher Worden is naar het boek Escher Worden dat ik geschreven heb, dat vorig jaar bij Atlas Contact is uitgekomen. En dan vraag je, dan is eigenlijk, wat is de betekenis van die kruispuzzel? En als je nou kijkt wat die kruispuzzel voor Mark betekend heeft, het is ten eerste de relatie met zijn vader. Hij wilde echt graag, hij hield veel van zijn vader, maar zijn vader was 55 toen Mark geboren werd. En ging met pensioen toen Mark 10 was. En Mark heeft heel veel tijd met zijn vader doorgebracht. En die invloed van zijn vader is heel belangrijk geweest. Dus die kruispuzzel staat daarvoor. Maar hij staat ook voor het avontuur. Want die vader die had in Japan gewoond 5 jaar. En dat was de mooiste tijd in zijn leven. Dus die kruispuzzel stond voor wat er allemaal in de wereld is. En wat je allemaal kan beleven. En wat er... Maar die kruispuzzel stond ook voor dat Oosterse vakmanschap, wat ik eerder zei. En als laatste is het natuurlijk een ding wat je heel erg het driedimensionale voorstellingsvermogen stimuleert. Dus het is de eerste moment dat hij echt, laten we zeggen, je moet als op een driedimensionaal schaakbord zetten, heel veel zetten vooruitdenken om zo'n puzzel te kunnen oplossen. Dus voor Mark Escher is altijd de ruimte, het mysterie van de ruimte, het belangrijkste geweest. En dat is eigenlijk begonnen bij die kruispuzzel die hij als klein jongetje al heeft geprobeerd in elkaar. Dus wat dat betreft zie je elementen uit die puzzel terugkomen in zijn latere werk? Nou ja, het gaat over driedimensionale ruimteverdeling, die puzzel. En de basis, het belangrijkste element van het werk van M.C. Escher is natuurlijk de regelmatige vlakverdeling. Dus, dat is eigenlijk de verdeling van het vlak in regelmatige stukken, zoals paarden, vogels en vissen die in elkaar grijpen. Dus die ruimtes die in elkaar grijpen, of die vlakken die in elkaar grijpen, dat is wat zijn grootste fascinatie geweest. En de oorsprong daarvan zou je kunnen zeggen ligt mede in die lakdoos. En het mooie van die tentoonstelling en van het boek natuurlijk ook, is dat je heel dicht bij hem komt, bij de mens M.C. Escher. Bijna Escher Worden dus. Dankjewel, Joris Escher. De tentoonstelling Escher Worden is nu te zien. Het gelijknamige boek van jou is ook te verkrijgen in de boekhandel. Maar wat graag hadden ook de Rolling Stones een albumhoes laten ontwerpen door Escher. Mick Jagger die schreef een mooie brief aan de kunstenaar. Die zei: Dear Maurits, I think your work is quite incredible, et cetera, et cetera, et cetera. Ze kregen ook een reactie. Escher schreef terug. Hij had het te druk en tussen haakjes. Zeg tegen de heer Jagger dat ik voor hem geen Maurits ben, maar meneer Escher. En zo kreeg de LP Let It Bleed geen print van Escher op de hoes. Ach ja, Mick zong het zelf eigenlijk ook wel op die plaat. You can't always get what you want. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. The Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want. Just might find. You get what you need. Oh yeah. Woo! Stones and you can always get what you want. De Nieuws BV. Gaan we naar de keuken, want de top bereiken doe je zelden alleen. Je hebt daar een team voor nodig. Dat zijn de verhalen die Erik Dijkstra in de BNNVARA-podcast druk hoort van topsporters. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik Erik Dijkstra in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Ja, hoe is het eigenlijk als topteam om zo'n druk te dragen? Dat vragen wij in onze serie niet aan atleten, maar juist aan andere beroepen. En vandaag is dat aan sterrenchef Nelson ten Hatte, die hier bij mij in de studio zit. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed dat je er bent. Dank je wel. Sterrenchef bij de Libreien in Zwolle. Vergelijk jij je werk in de keuken als topsport? Topsport? Ja, het is absoluut topsport. Zeker op het niveau waarin wij presteren is het absoluut topsport. Ook heel erg belangrijk om het als team te doen op zo'n hoog niveau. Dus het is absoluut topsport. Ja, ik vergelijk het wel eens met elke dag die finale spelen van de Champions League. En misschien nu dan de EK-finale. Maar, En wat maakt het dan topsport, zou jij zeggen? Nou, omdat je hebt te maken met een immense druk. Je moet altijd presteren. Je kunt eigenlijk op geen enkel moment verzwakken. En je moet dat echt doen met je hele team, zeg maar. Elke speler in je team is daarvoor nodig. En dat is zeker te vergelijken met topsport. Ja. 6 ochtenden, middagen, avonden in de week zitten er mensen in dat restaurant. Ja. Die de mooiste ervaring van hun leven misschien wel willen hebben. Want ze zitten eindelijk bij de Libreien in Zwolle. Ja. Jij staat in de keuken. Ja. Niet zomaar een chef, maar de chef-kok ben je ook. Je geeft leiding aan het team. Hoeveel mensen staan er in de keuken? Bij ons nu zo rond 25 jongens en meiden. Ja. Ja. En die moet jij allemaal strak houden? Die moet je allemaal strak houden, ja. Ja, dat is een grote klus, maar dat gaat ook heel goed en is ook vooral ook heel leuk. Ja. Dat strak houden begint al vroeg in de ochtend, heb ik geleerd. Ja. Wat kan je ons meenemen in een dag bij de Libreien? We beginnen 's ochtends om 8:30. Dan gaan we eerst een half uur met elkaar ontbijten. En voor mij is dat heel belangrijk, dat moment om te kijken van oké, hoe zien die jongens en meiden eruit? Hebben ze goed geslapen? Is er misschien iets gebeurd? Zijn ze fit? Vooral zijn ze fit. En dan kijken zeg maar hoe je die wedstrijd ingaat. Hè? Dus dat voor mij, dat eerste moment is al heel belangrijk. Mm-hmm. En zo kan ik ook eigenlijk een beetje zien van, meestal is het een reflex van de dag, zeg maar, hoe die opstelling staat in het ontbijt. Ja. En zie je dan soms bij het ontbijt dat je denkt, nou, die oogjes die hangen te veel of die heeft gisteren bij de naborrel gekeken. bijvoorbeeld. Stuur je dan ook echt weg? Of, wat doe je? Ja, ik ben meer echt wel van het waarschuwen. Dus wat ik, als ik dat dan zie en leer, dan zeg ik, dan bespreek ik dat met mijn chefs dan. Ik heb 4 meer sous-chefs. Zeg van, nou, weet je, let even op hem. Of weet jullie meer? Hè? Ik hoop dat hij misschien gisteren nog in de kroeg is geweest. Weet je, kijk, dat is ook allemaal prima. Alleen, we hebben daar wel rekening mee te houden. En we verwachten gewoon meer dan 100% prestatie. Dus dan is er meer een attentie van let even op. Misschien heeft u wat extra hulp nodig, begeleiding, et cetera. Ja. Ja, en dan ga je de verdeling maken, zeg je. Betekent dat ook mensen overal in de keuken kunnen staan, ingezet kunnen worden? Ja, eigenlijk is het zo. We hebben eigenlijk verschillende afdelingen. Hè, van een koude krant groente, vlees, vis tot aan de hele patisserie. En daar zijn eigenlijk wel de vaste jongens. Het is een vaste indeling. Alleen werkt het zo dat die indeling is alleen maar gemaakt voor de voorbereidingen. Een uur voordat de gasten komen is eigenlijk iedereen in dienst van de gasten. En dan gaan we wel kijken. Dan moet elke leider van een afdeling moeten gaan vertellen wat ze nog moeten doen. Stel als dat te veel is, dan wordt het als team helemaal opgelost, dat het altijd wel voor die gasten helemaal klaar staat. En daarin maken we dan ook bepaalde keuzes. Hè, dat bepaalde afdeling misschien wat net wat meer hulp nodig heeft, zodat iedereen op dezelfde manier aan die wedstrijd kan beginnen. Dus in die ploeg van 25 heb je allemaal weer subgroepjes. Juist, die subgroepjes hebben weer een eigen baas. Exact. Ja. En als er aan de koude kant iets misgaat, ze lopen in de penarie, dan kan er soms iemand van de patisserie ingevlogen worden. Ja, exact. Ja. Dus ze moeten ook altijd... Kijk, koks eigen is altijd dat ze heel veel proberen te verbergen. Hè, van mooi weerspelen, van is alles klaar? Ja, alles is klaar, weet je wel. Maar is ze zijn dat koks eigen, ja? Ja, dat is wel koks eigen, ja. Je wil niet van je trots vallen. Exact, ja. Dus maar we hebben het zo ingebouwd dat ze verplicht zijn om een lijst te laten zien. Mm-hmm. Zodat het echt wordt gedragen als een team. En zodat we het ook met z'n allen kunnen oplossen. En dat is dus inderdaad... Iemand van de patisserie kan maar zo zijn dat hij op het moment nog vis moet snijden of vlees moet snijden of whatever. Nou, we hebben het over de Libreien. 3 sterren op dit moment. Ja. Een van de beste restaurants van Nederland. Maar toch ook in de Libreien kan wel eens iets fout gaan. Tuurlijk, het is gewoon mensenwerk natuurlijk. Hè. Wat is het laatste wat er fout is gegaan? Is er gisteren nog iets Vrij recent wat er fout is gegaan is dat we stonden helemaal strak en dan beginnen we altijd met die amuses, met die kleine hapjes. En een jongen die draait zich om en die stoot zo de hele bak met krokantjes om die we nodig hadden, zeg maar, hè, voor dat moment. En er zaten al gasten. Krokantjes, dat laatste toefje. Ja, het was echt een krokantje, echt een waar onderdeel van een van de kleine hapjes, zeg maar. Dat was wel even schakelen dan. Dus dan op dat moment dan zorg je dat gewoon 20 mensen allemaal 2 krokantjes gaan maken. En dan heb je er ook weer 40 en heb je genoeg voor de avond. Dus, En dat moet jij dan beslissen. Exact, ik kan me voorstellen dat je in je achterhoofd eigenlijk scheldt, maar professioneel laat je dat niet zien. Nee. Nee, het is wel zelfs tot 10 tellen, maar je zult mij nooit horen schelden of schreeuwen of wat dan ook. Mm-hmm. Ik ben gewoon van de duidelijkheid van het moet nu gebeuren. Mm-hmm. En binnen zoveel tijd en die moet het gaan doen. Dus je zult me niet zo snel horen schelden. Nee. Nee. Laten we even kort luisteren naar hoe dat kan klinken in een keuken. Okay. Niet per se jullie keuken, maar een keuken. Hoe dat eraan toe kan gaan. Ben benieuwd. I'm gonna go fucking ballistic. Get a grip! Oh dear. Raj! It's raw. It's fucking raw! What is that? What? What is that? Oh! Dat klinkt een beetje als The Bear, serie op HBO. Heb je die gezien? Nee, goed. Misschien kan je een keer op je vrije maandag daarin kijken. Een scheldende Gordon Ramsay, veel geluid. Is dat in jullie keuken ook? Nee, dat laatste ben ik heel allergisch voor. Dat is geluid, sowieso. Dus mensen mogen in onze keuken geen geluid maken. Geen geluid maken in de keuken? Nee, dat klinkt misschien best wel overdreven of raar. Maar wij vinden dat... Of ik vind vooral zeg maar dat alles wat zeg maar niks te maken heeft met wat de goede komt van deze gasten, dat je dat ook vooral niet moet doen. En dat is onoverbodige communicatie. Dat is door onoplettendheid dingen laten vallen. Dus bij ons zul je dit niet horen. Geen gescheld, geen geschreeuw, geen niks. Want het leidt allemaal af. En ik vind dat op het moment dat je moet schreeuwen of schelden eigenlijk al te laat bent. Hè? Dus Ja, dan ken ik wel van de restaurants die dan gevolgd worden, bijvoorbeeld in de keuken, dat de chef wel iets roept van is tafel 4 klaar? Exact. Dan dat mensen moeten reageren met ja chef, bon chef. Klopt. Zullen we misschien in de Libreien nog wel. Ja, dat doen we nog. Maar dat is ook het enige wat je dan hoort. Ja. En bij het ontbijt mag je vertellen hoe je weekend was, maar niet op de werkvloer. In de vrijheid. En kijk, er is zeker in die voorbereidingen heb je nog ruim de tijd, zeg maar, om gewoon. En dan is het prima. Dan mogen ze met elkaar praten. En dat is allemaal goed. En dan ligt het tempo ook hoog. Maar op het moment dat die gasten er zijn, is het gewoon volle focus voor alleen maar voor die gasten. Ja. Laten we even luisteren naar de podcast Druk van BNN Varen. Want daaromheen hebben we ook deze interviews gebouwd. In de onlangs verschenen aflevering horen we wielrenner Stef Clement, die absoluut juist geen kopman wilde zijn van zijn wielerploeg. Maar je zei een keer in een interview, ik heb niet het karakter om kopman te zijn. Nee. Wat is dat dan? Nou ja, dan moet Wat mis je dan? Het durven winnen. het durven de verantwoordelijkheid te dragen om te gaan proberen te winnen. En daar komt druk bij kijken. Dan kun je namelijk ook falen. Ik heb denk ik wel mijn hele carrière last gehad van permanente faalangst. Ik was eigenlijk altijd bezig met, als ik nou maar aan het eind van de dag kan zeggen dat ik er alles aan gedaan heb, dan is het wel voldoende. En dat is natuurlijk niet de instelling van een winnaar, dus niet van een kopman. Ja, Stef Clement durfde geen verantwoordelijkheid uit te pakken. Hoe is dat bij jou, Nelson? Je bent 33. Ja. Als het misloopt in liepbreien, dan wordt er naar jou gekeken uiteindelijk. Absoluut, ja. Nee. Ik heb er eigenlijk geen last van, eerlijk gezegd. Nee, het is... Ik voel die van... druk ook niet? Of voel je nee, natuurlijk, er is een immense druk. Absoluut, hè. Als jij altijd op hoog niveau, eigenlijk het hoogste niveau moet presteren, betekent dat je... daarboven altijd in moet zetten. Zodat je ook... dit is een enorme druk. Alleen, je moet ermee leren omgaan. En dat is eigenlijk een beetje je druk verdelen. Als jij zorgt dat je hele goede mensen om je heen hebt. Heel duidelijk is wat zij moeten doen. Maar ook heel duidelijk is hoe je het graag wil hebben. Mm-hmm. Ja, weet je, dan kun je de druk verdelen. En dan is het alleen nog maar controleren. Dus ik hou wel van die druk. Ja. Ik kan me ook best voorstellen dat je ook een soort tijdpad... Ik bedoel, je weet misschien deze aantal jaren van mijn leven ga ik onder deze druk werken. Absoluut. En daarna... Ja. Doe ik het even niet meer. Je doet het nu al 13 jaar. Ja. Is het nog een keer 13 jaar? Ja, minimaal wel, ja. Minimaal, oké. Dus... ik denk nog wel 2 keer 13 jaar, ja. For real is ook gewoon wel... Het is echt een manier van leven. En het is ook... je raakt er ook een beetje verslaafd aan. Dat is het ook wel een beetje, hè. Als jij elke keer op zo'n druk moet presteren, dan... Ja, je krijgt er ook heel veel voor terug, hè. Elke keer als je die wedstrijd wint, ja, dat kun je wel voorstellen. Ster erbij, soms even ster eraf en dan weer ster erbij. Ja, het is fantastisch. Ja. Nou, dank dat je op je enige vrijdag in de week hier naar ons toe wilde komen om te vertellen over druk in de keuken. Nelson Tanate van de Libreien was dat dus. Zometeen naar het nieuws van 1 uur is de Nieuws-PV bij je terug. Blijf dus vooral lekker luisteren. Tot zo. NPO Radio 1. 5 dagen. Het EK voetbal is begonnen. In de Haagse Schilderswijk hebben bewoners de oranje gekte tot ware kunst verheven. Hier is werkelijk waar alles oranje. Zelfs koning Willem-Alexander bezocht dit oranje bolwerk. Ja, hij zegt, zeg maar gewoon Willem. Ik zeg, Willem, even foto's dan. 5 dagen parkeert de gele bus de hele week in de oranje wereld van de Schilderswijk. Om te praten met de inwoners van deze multiculturele wijk over voetbal, samenhorigheid en het leven in de wijk tijdens het EK. Het is niet normaal wat in die 2 maanden gebeurt. Dit is gewoon 2 maanden lang burendag. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een Zuid-Amerikaanse zomeravond. Quintetto Astor Piazzolla speelt de muziek van de meester van de tango, Astor Piazzolla. Op 7 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Hoor je dat? Inderdaad. Even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. Het Holland Festival presenteert de 24 uur durende voorstelling The Second Woman. Actrice Georgina Vrubaan speelt 100 keer dezelfde break-up scène met steeds andere tegenspelers. Beleef het 28 en 29 juni in Ita of volg de livestream in Tuschinski. Hou jij het net als Georgina 24 uur lang vol? Boek je starttijd op hollandfestival.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Op 1 juli vieren we Kitty Kotti. Dan herdenken we de afschaffing van de slavernij. Gebeurde lang geleden, maar ook in het heden bestaat er nog slavernij. Daarover praat ik straks verder in de Nieuwsbv. En de ene na de andere aankomende minister gaat langs bij de formateur en de beoogde premier. Gaat er meer over horen in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen van Kan. De kabinetsformatie is nu echt de laatste fase ingegaan. Formateur Van Zwol en kandidaat premier Schoof zijn vanochtend begonnen aan de gesprekken met de kandidaatministers voor het nieuwe kabinet. De eerste die langskwamen waren drie van de vier beoogde vicepremiers: Hermans van de VVD, Van Heijem van NSC en Keizer van BBB. Contact met Wilco Boom, nu politiek verslaggever. Wat zijn dit eigenlijk, een soort sollicitatiegesprekken? Nee, dat zijn het niet. De kandidaten zijn allemaal naar voren geschoven door hun partijleider en daarmee volgens hun partij al geschikt. En wettelijke eisen voor de ministerschap zijn er niet. Dus het zijn geen sollicitatiegesprekken. Het draait veel meer om de vraag of er beletselen zijn in het verleden van de kandidaten die op den duur een ministerschap in de weg zouden kunnen gaan zitten. Om diezelfde reden wordt er ook onderzoek gedaan in de bestanden van justitie, van de Belastingdienst en van de AIVD, de Veiligheidsdienst. Nou, en sinds vorige week weten we dat dat AIVD-onderzoek de kandidaat vice-minister de kandidaat-minister Markensauer van de PVV fataal werd. Wilders trok de kandidatuur van zijn minister van Asiel en Migratie in, omdat er beletselen waren gekomen uit dat onderzoek van de AIVD. In plaats van Markensauer schoof hij vervolgens Tweede Kamerlid Marjolein Faber naar voren. Nou, zij is omstreden vanwege haar uitspraken in de Eerste Kamer over omvolking. En dat is een term die dateert uit Nazi-Duitsland. Nou, en de drie kandidaat-vicepremiers die vanochtend bij Schoof en Van Zwol op de koffie kwamen, kregen daar vragen over. En dit was de reactie van Eddy van Heijem van NSC. Ik denk dat de afspraken die we hebben gemaakt volstrekt helder zijn. En daar staan ook vier handtekeningen van vier partijen onder. En ik heb er vertrouwen in, en ik kan ook niet anders dan dat, dat er een intentie is om die afspraken met elkaar na te leven. Dus daar ga ik van uit. En ik zie ook met vertrouwen de uitvoering daarvan tegemoet. Ja, Van Heijem verwijst dus naar afspraken die Wilders, Jezogus, Omtzigt en Van der Plas hebben gemaakt, dat ze alle vier en ook alle vier hun partijen de rechtsstaat en de grondwet zullen respecteren in deze komende kabinetsperiode. En Van Heijem gaat er dus ook vanuit dat ze dit alle vier zullen doen. En ook Hermans van de VVD, de vicepremier van de VVD, rekent daarop. Wat ik belangrijk vind als VVD'er, wat ik belangrijk vind als vicepremier namens de VVD in dit kabinet, is dat er straks een kabinet zit dat allemaal een handtekening zet onder het hoofdlijnenakkoord. Wij gaan samenwerken aan de uitwerking van al die afspraken in een regeerprogramma. Dat we er zijn als kabinet voor iedereen hier in Nederland. En op die manier ons werk gaan doen. Ja, en Mona Keizer, de vicepremier van de BBB, die ontweek de vraag over de uitspraken van Faber. Ik ga daar niks over zeggen. Daar heeft mevrouw Faber zelf iets over gezegd. Ik ben straks een van de collega's in het kabinet. En we gaan met elkaar die klus klaren. Al die problemen van Nederland oplossen. Ja, Mona Keizer was dat. Staat er eigenlijk iets op het spel in die gesprekken? Kan er nog iets misgaan? Nou, met enige voorzichtigheid gezegd zou ik denken dat het nu niet meer kan misgaan. Zeker niet na die ervaring met Markensauer van vorige week. Zullen alle vierde partijen dus toch alles wel aan gedaan hebben om te voorkomen dat het met nog een kandidaat minister of staatssecretaris misgaat. Maar goed, het is een bijzondere kabinetsformatie. We zijn al heel vaak verrast, dus met grote zekerheid durf ik dat nou ook weer niet te zeggen. Wat staat er de komende dagen nog op het programma? Nou, vandaag, morgen en woensdag de gesprekken dus met alle kandidaat-ministers en staatssecretarissen door kandidaat-premier Schoof en formateur Van Zwol. Daarna volgen er nog hoorzittingen in de Tweede Kamer met de nieuwe bewindslieden. Die hoorzittingen beginnen mogelijk donderdag al. Ja, en dan ergens volgende week, als alles verder mee zit, de beëdiging van het nieuwe kabinet, van het kabinet Schoof dus. Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom. Met de Britse verkiezingen voor het Lagerhuis nog maar een paar weken ver weg presenteert Nigel Farage van Reform UK vandaag zijn verkiezingsprogramma, oftewel manifest. We gaan naar correspondent Fleur Lansbach in de UK. Our Country With You heet dat programma. Van waar die naam? Nee, our contract with you. Our contract, dus sorry. Ja, yeah, our contract with you. Van waar die naam? Met de mensen noemt hij. Ja. Nou, dat is wel een goeie, want nieuw sociaal contract. Het is een contract, zegt hij. Ja, het is een, in plaats van een manifest noemt hij het een contract. En want hij zegt, mensen worden altijd voorgelogen in die normale beleidsplannen. Dus ik wil een contract met de mensen, want ik wil daarmee breken. Want Nigel Farage is echt een populist, is echt een onruststoker. Hij is ook de aanjager geweest van Brexit. Daar kennen veel mensen hem ook van. En hij zei ook een paar weken geleden tegen zijn fans, zei hij, stem op mij, stuur me naar het parlement, zodat ik de boel kan gaan verstoren. En hij doet het dus vooral goed in gebieden waar frustratie is, over immigratie, over werkeloosheid. Hij trekt best wel veel van die boze proteststemmen naar zich toe, met heldere rechtse taal. En hij presenteert vandaag dus zijn programma in Wales, wat ook wel interessant is qua locatie, want dat is een oud mijnersgebied waar hij is. Dus echt een arbeidersgebied, waar hij dus probeert om stemmen van de arbeiderspartij Labour af te snoepen. Ja, de onvrede misschien groter is dan sommige andere plekken in het land. Hoe wordt er naar zo'n programma gekeken? Ja. Nou, tot nu toe eigenlijk heel weinig. Zijn plannen werden niet zo serieus geanalyseerd, omdat hij niet de Labour-partij of de Conservatieve Partij is, maar hij is nieuw en hij heeft voorheen ook nooit een zetel gewonnen. Dus Farage heeft altijd heel veel impact gehad op de politiek, omdat hij het debat beïnvloedt met zijn rechtse retoriek, maar hij heeft nooit beleid kunnen implementeren in het parlement. Maar kijk je naar zijn beleid, waar staat hij voor? Nou, putting the UK first, dus net als America first, hè, van Donald Trump. Hij heeft ook warme banden met Donald Trump. Sterke inperking van immigratie. Hij wil dure, groene, duurzame plannen, die wil hij eigenlijk gewoon in de prullenbak gooien. Migrantenboten wil hij terugduwen naar Frankrijk. Dus ja, hij wil ook heel veel belastingverlaging. Maar daarover zijn dus wel vragen. Want als je veel belasting gaat verlagen, hoe ga je dan betalen voor de publieke dienst, hè, als je al die inkomsten schrapt? Ja, hij is vrij onverwacht toch in de race gestapt en is nu best een serieuze uitdager voor Labour en de Conservatives. Wat zeggen de peilingen over zijn komst? Ja, dus Labour staat best wel flink voor, op 42%. De conservatieven, wat nu de regerende partij is, die staan op 21%, dus flink achter. En op de derde plek staat nu Nigel Farage. En wij dachten dat de peilingen tussen Labour en conservatief wel wat dichter bij elkaar zouden komen in deze campagneweken. Maar dat gebeurt alsmaar niet. Maar wat we wel zien, is dat Farage nu bijna richting de tweede plaats gaat. Dus de conservatieve partij die verliest vooral aan Farage. Maar het zijn natuurlijk wel peilingen. Het kan ook een soort van opgeblazen ballon zijn die dan op de verkiezingsdag zelf, op 4 juli, helemaal niet waar blijkt te zijn. Dat zie je natuurlijk wel vaker met van die jonge populistische partijen die opeens zo uit de grond schieten. Die kunnen ook vrij snel weer imploderen. Ja. Maar in de tussentijd deelt hij wel flinke dreunen uit. Hij heeft behoorlijk wat schade, richt hij aan de andere partijen. En ook creëert hij dus erg een verhit debat, vooral over immigratie. We weten het 4 juli pas of het een luchtballon is of dat hij daadwerkelijk veel succes gaat boeken bij die verkiezingen. Correspondent Fleur Lausbach, dankjewel. De Israëlische premier Netanyahu ontbindt het oorlogskabinet. Na de aanslag van Hamas werd het geformeerd. De politieke rivaal van premier Netanyahu, ex-generaal Benny Gantz, wilde alleen verantwoordelijkheid nemen in de oorlog tegen Hamas als er een dergelijk noodkabinet zou komen. Nu hij ruim een week geleden aankondigde uit dat kabinet te stappen, is er geen reden meer om ermee door te gaan. Het opheffen heeft geen consequenties voor de coalitie in Israël. Die staat namelijk los van het oorlogskabinet. Bestrijdingsmiddelen die in de landbouw en de sierteelt worden gebruikt zijn nog lang in de verre omgeving van akkers terug te vinden, zelfs op kilometers afstand. Dat meldt Trouw na onderzoek van het burgerinitiatief Meten is Weten, dat onderzoek doet naar bestrijdingsmiddelen. We leven korter in goede gezondheid, zijn vaker chronisch ziek en veel jongeren kampen met mentale klachten. Ruim 20 gezondheidsorganisaties zeggen dat een gezondheidsramp in de maak is. Ze roepen demissionair minister Dijkstra voor medische zorg op om alles te doen om zo'n ramp te voorkomen. En scheidsrechter Danny Makkerli die leidt woensdag op het EK de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije. Makkerli is de enige Nederlandse scheidsrechter op het EK en dit wordt zijn eerste duel. Het is voor de tweede keer dat hij in actie mag komen op een Europese kampioenschap. Het NOS-journaal. Milieudefensie is blij dat de Europese natuurherstelwet er toch gaat komen. De milieuministers van de 27 EU-landen hebben de veelbesproken wet vanochtend aangenomen. En dat betekent dat landen hun best moeten doen om te voorkomen dat natuurgebieden achteruit gaan. Milieudefensiedirecteur Donald Pols spreekt van goed nieuws. Nu is het tijd voor de uitvoering. Ook in Nederland. Want nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als hier. Samen met boeren kunnen we nu de biodiversiteit op landbouwgrond vergroten en weidevogels terugbrengen. Want het is tijd om de hebzucht van de grote agrovervuilers zoals Rabobank, Friesland Campina, Unilever, Ahold Delhaize en Vion in te perken, zodat boeren weer in balans met natuur en klimaat kunnen werken. LTO reageert bezorgd op het aannemen van de natuurherstelwet. Volgens de Land- en Tuinbouworganisatie zal de wet vergaande gevolgen hebben voor het platteland en het boerenerf. LTO zegt dat het voor natuurherstel is, maar niet op deze manier. De laatste weken zijn op de Griekse eilanden 5 toeristen om het leven gekomen. Nog eens 3 worden er vermist. De regio heeft te maken met een bijzonder vroege hittegolf. Van de toeristen is bekend dat ze gingen wandelen. Zaterdag werd in een ravijn op het eiland Samos het lichaam gevonden van een Nederlandse toerist die alleen was gaan wandelen. Eerder overleed een andere Nederlander op Kreta en ook een Brit, Amerikaan en een Française vonden de dood. Ruim 4,7 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de EK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Polen. Nederland won de wedstrijd met 2-1. Vandaag doet het Nederlands elftal het rustig aan. De basisspelers van gisteren deden alleen een warming-up. Daarna deden ze mee met een training van de invallers en reservespelers vanaf de home trainer. Het weer tot besluit. In de kustprovincies droog en af en toe zon. In het zuidoosten meer bewolking en buien, soms met onweer. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen is droog, 's middags veel buien en ook weer kans op onweer. Het wordt dan 21 graden. Robert Vriese, ANWB, hoe is het op de weg? Nou, er staat een controlepost langs de grens van de A76. Vanuit Geleen naar Heerlen levert dat 6 kilometer file op voor de grens. Vanaf knooppunt Kunderberg is je vertraging 20 minuten. En in het zuiden van het land is op de N57 de weg Middelburg-Brouwersdam. Een ongeluk gebeurt bij Vrouwenpolder. Bij Vrouwenpolder is de weg in beide richtingen dicht. In beide richtingen is dus omrijden geblazen. De ene route loopt via de U39, dat is richting Middelburg, en richting de Brouwersdam heet de omleidingsroute U40. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuws-BV. Goedemiddag, welkom terug bij de Nieuws-BV. Maandag 1 juli is het Kitty Kotti. Dan herdenken we meer dan 500.000 slachtoffers van het Nederlands slavernijverleden. En vieren we ook dat de slavernij is afgeschaft in ons koninkrijk. De Kitty Kotti, Brada Sisa. De ketenen zijn verbroken, broeder, zuster. De ketenen zijn verbroken, maar slavernij bestaat nog steeds op veel plekken wereldwijd. Welke rol speelt onze technologie? En moeten we dit zien als een vloek of een zegen? Dit is Slavernij Vandaag. Technologie gaan we het over hebben, want dat technologie speelt anno 2024 een onmiskenbare rol in de bestrijding van mensenhandel wereldwijd. Maar helaas wordt diezelfde technologie tegelijkertijd juist ook ingezet door die specifieke groep criminelen. Ik heb het bijvoorbeeld over chatbots die door middel van AI met honderden potentiële slachtoffers tegelijk kunnen praten. Ik ga erover praten en ik heb er contact over met senior onderzoeker mensenhandel bij de Landelijke Politie, Jorn van Rij. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook hier in de studio is hoofd van NGO Spine, Sebastiaan Landers. Jullie gebruiken de technologie om mensenhandel te bestrijden. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Jorn, even bij jou beginnen. Voordat we focussen op technologie, eerst maar eens even dat stukje mensenhandel. Want wat valt daar voor jullie als politie precies onder? Ja, nou, ik denk dat je het net al goed genoemd hebt met slavernij. En mensenhandel wordt vandaag de dag gezien als moderne slavernij. Maar tegelijkertijd zien we ook dat het een containerbegrip is waar heel veel menselijke gedragingen onder vallen. Waarin 2 punten eigenlijk centraal staan. Dat is kwetsbaarheid en uitbuiting van deze kwetsbaarheid. En als we dan gaan kijken naar deze handelingen, dan zien we dat dat zich uit in verschillende vormen. En die vormen zijn seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en de handel in organen. En in Nederland is de Nederlandse Arbeidsinspectie verantwoordelijk voor de onderzoeken naar arbeidsuitbuiting. En orgaanhandel komt zeer beperkt voor. Dus de politie focust zich op dit moment voornamelijk op seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting. Met daarbij de kanttekening dat op 26 januari jongstleden er een voorlopig akkoord bereikt is tussen de Europese Raad en het Europese Parlement. Om ook gedwongen huwelijken, illegale adoptie en draagmoederschap als uitbuiting op te nemen. Oké, dus dat wordt uitgebreid. En vandaag hebben we het in deze serie over technologie. Hoe wordt technologie door deze criminelen ingezet? Ja, deze criminelen gebruiken veel vormen van technologie. En ik denk dat het goed is om te weten dat technologie feitelijk het uitvinden en het toepassen van nieuwe technieken is. En dat zien we vaak terug bij criminelen. Criminelen zoeken heel vaak nieuwe technieken om bijvoorbeeld niet gedetecteerd te worden of om nieuwe slachtoffers te vinden. En ja, je ziet helaas op mensenhandel dat ze dat ook toegepast hebben. En de tijd van COVID heeft daar ook aan toe bijgedragen dat zij zeer creatief zijn omgegaan met bijvoorbeeld het service web, dus het internet. En daar zien we dus dat ze zeer inventief zijn in het gebruiken van de geboden mogelijkheden. Mm. Het gebruiken van software. Ze maken gebruik van de anonimiteit van het internet. Maar ze maken bijvoorbeeld ook gebruik van juridische onduidelijkheden over privacy online en de inzet van bepaalde tools online en de verschillen die er tussen landen zijn. Ja. Dus ze gebruiken de software op dit moment om niet gedetecteerd te worden, om slachtoffers te recruteren, om slachtoffers aan te bieden online en uit te buiten online, contact te onderhouden met slachtoffers, toezicht te houden, ja, en noem het maar op. Ja, nou, een hele waslijst is het. Even hier naar de studio, naar Sebastiaan Landers, hoofd van NGO Spine. Jullie gebruiken technologie om mensenhandel te bestrijden. Welke toepassingen van technologie zien jullie door criminelen? Ja, ik denk dat Jorn een hele mooie lijst net heeft opgenoemd. Wij zien dat daders echt in het voortraject, dus in het zoeken van slachtoffers, technologie inzetten om het zoeken te vergemakkelijken. Vroeger moest je best wel tijd aan 1-2 mogelijke slachtoffers gaan besteden voordat je iemand in een afhankelijkheidssituatie kon krijgen. Nu kun je bijvoorbeeld online door middel van chats heel veel chats tegelijk gaan voeren en kijken wat, nou ja, een soort visnet ophalen, mm-hmm, eigenlijk. Je laat eigenlijk computers het werk voor jou doen. Bij wijze van spreken, je gooit je hengel uit bij 100 mensen en misschien happen er 5, maar dan heb je in ieder geval 5 mensen. Klopt, ja. Ja, dus misschien doe je nog wel zelf het chatwerk. Maar mm-hmm, goed, dat kun je ook aan de hand van scripts doen. En geautomatiseerd kan je. Ja, of in ieder geval al volgens een bepaald script, dat je ook zelf al weet gewoon hoe je gesprek een bepaalde kant op weet te loodsen. Mm-hmm. En als je dan eenmaal iemand onder controle hebt, kun je ook echt controle uitoefenen. Vaak zijn is de apparatuur van de mensenhandelaar wordt als iemand al echt van de rest van de wereld is afgezonderd, is het enige communicatiemiddel is dan van de mensenhandelaar, of er is een controle door middel van apps, mm-hmm, afdreigen achteraf, en ook veel materiaal gebruikt om bepaalde controle te houden. Filmpjes enzovoorts die eerder zijn gemaakt. En ja, mensen hebben vaak ook toegang tot de telefoon van de persoon. En kunnen daar eigenlijk alles in regelen. Dus ook die camera aanzetten, ook die microfoon aanzetten, de telefoon besturen. Zou je zeggen, Sebastiaan, dat technologie echt de dynamiek van mensenhandel heeft veranderd? Ja, het maakt mensenhandel een stuk onzichtbaarder voor anderen. Want het gebeurt er sowieso vaak al achter gesloten deuren. Het gebeurt dus nu ook deels ook op gesloten apparatuur, bij wijze van, mm-hmm, spreken. En daar kom je niet heel erg makkelijk achter. Dan zijn er maar een bepaald aantal plekken waar het dan naar boven komt. Op het internet, op het vrije internet bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als het gaat om aanbod van slachtoffers mensenhandel. Dan kun je daar wel weer zien. En ook daar is dat heb ik net nog niet genoemd. Ook het aanbod is een stuk makkelijker. Hè. Je kunt veel makkelijker een slachtoffer online aan gaan bieden. Mm-hmm. Ten opzichte van hoe dat vroeger ging. Door de vele websites die er nu daarvoor bestaan. Seksadvertentieplatforms, social media, ja. Vul maar in. Ja. Ja. Jorn van Rij van de Landelijke Politie. Sebastiaan stelt hier dus eigenlijk, het is steeds onzichtbaarder of in ieder geval moeilijker te traceren. Zien jullie dat als politie ook? Lopen jullie tegen zaken als privacywetgeving misschien aan? Berichten waar jullie niet bij mogen vanwege de privacywetgeving? Nou, niet zozeer dat we er niet bij mogen, maar het identificeren van de relevante berichten is natuurlijk een hele moeilijke. En ook hoe je dan datgene wat je vindt online als bewijslast kunt gebruiken. Daarbij is het wel van belang te weten dat wij vanuit de politie vaak een proactieve inzet hebben en dat wij daarbij slachtoffers zoeken en proberen te identificeren. Maar ja, we komen wel heel vaak tegen problemen aan dat slachtoffers weigeren mee te werken. En dan alleen de informatie die je online gevonden hebt, ja, die is niet voldoende. Ja, dus jullie komen op een sekssite, daar wordt iemand aangeboden. Jullie denken misschien dat daar mensenhandel achter zit. Jullie gaan in contact met die persoon. En dan stopt het eigenlijk, zeg je. Ja, als we daar onvoldoende signalen op kunnen halen of het mogelijke slachtoffer weigert mee te werken, dan blijft er weinig over. Dus dan hebben we wel de signalen en dan kunnen we wel een follow-up doen op de betreffende advertentie. En dat kan dan via technologie die we zelf inzetten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar in de verdere afhandeling wordt het lastig. Ja, kan je schetsen welke technologie jullie als politie daarvoor inzetten? Ja, we maken gebruik van verschillende softwarepakketten. Eén daarvan is een webcrawler. Maar we maken bijvoorbeeld ook gebruik van bepaalde zoekqueries om informatie uit ons eigen politiesysteem te halen. Wat is een webcrawler? Een webcrawler is feitelijk een stuk software wat het mogelijk maakt om grotere hoeveelheden informatie snel te beoordelen op een aantal factoren. En dan moet je denken aan dat als je zelf online gaat naar de seksadvertentiewebsite en je gaat zelf kijken naar al die advertenties, dan kan je in de foto's en in de tekst en in de context kan je bepaalde risico-indicatoren kan je identificeren. Nou, dat is handmatig te doen, maar daar gaat gewoon heel veel tijd en expertise in zitten. Dus we proberen dat via een systeem te doen die heel snel op basis van bepaalde risico-indicatoren een percentage kan geven voor een bepaalde advertentie. En die advertentie die wordt dan vervolgens handmatig uitgelopen. Ja, door een agent nog echt, door een mens wordt uiteindelijk nog die afweging gemaakt. Ja, door een gespecialiseerde collega van de AVIM. Dus dat is de afdeling die zich bezighoudt met de aanpak van mensenhandel. Zoals zijn jullie als Spine ontwikkelen ook zelf technologie om mensenhandel tegen te gaan. Klopt. Hoe doen jullie dat? Nou, wat hebben jullie ontwikkeld tot nu toe? Een van onze grootste programma's is het online outreach programma. Daar maken wij gebruik van een webscraper. Een klein verschil met de crawler is dat een scraper echt alleen de data binnenhaalt en niet nog verder gaat zoeken op bepaalde dat pagina's. Een beeld brengt voor jullie. Ja, die analyse die met de indicatoren zoals Jorn hem net ook noemt, dat doen wij ook. En dan sturen wij ook berichten uit naar de mogelijke slachtoffers, wel met een hulpverlenende inslag. Dus wij proberen echt te kijken, is er mogelijk slachtoffer mensenhandel daar? Hoe kunnen we die persoon helpen? Ons doel is dan ook om zo'n slachtoffer, als die hulp wil hebben, ook naar offline hulp te krijgen. We hebben 39 partners alleen al in Nederland. Het is best een groot netwerk aan hulpverlenende organisaties. Nou, de politie, waar we ook mee samenwerken, mm-hmm. om te kijken waar iemand dan kan landen. En dan hebben we ook eigenlijk een uitdaging, ook al om aan de voorkant echt een vertrouwen te gaan winnen. Want we zijn de zoveelste persoon die dan misschien online iemand benadert. Probeer dan maar iemand te laten spreken over slachtoffers. Ja, te laten landen is dus iemand vanuit die online naar de offline wereld eigenlijk krijgen. Dan begreep ik ook dat jullie ook een digitale kluis hebben ontwikkeld. Ja, nou, een prototype nog. Wij willen nu naar productie gaan, dus we willen ook licht live gaan zetten. Wat wij merkten, ook van onze zusterorganisatie, het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, die een pilot aangifte bereidheid hebben, is dat een van de drempels voor om aangifte te doen van mensenhandel door slachtoffers, is het feit dat je dan in een mogelijk proces daarna heel zwak staat. Het is jouw bewijslast. Bewijslast, inderdaad. Ja, het is jouw woord tegen de dader. Digitaal bewijs zou daar ontzettend goede rol in kunnen spelen. En ik had het net al over dat die technologie, het telefoon die een slachtoffer had tijdens een uitbuitingsperiode vaak van de dader zelf is of onder controle van stond. Of ja, telefoons gaan kapot ook na een tijdje. Of je hebt, je wilde als slachtoffer, wil je een punt zetten achter die periode, je wist alles. Mm-hmm. En daarna ga je toch aangifte doen en dan heb je die informatie niet meer. Heb je de informatie wel en je gaat naar de politie en jouw verhaal is corresponderend met wat je aan bewijs kunt leveren, dan sta je echt een stuk sterker. Dus wat wij dan doen met die kluis is, we zorgen ervoor dat iemand zelf en alleen die persoon iets in zo'n kluis kan plaatsen. Tekst, video, film erin. Mm-hmm. En we zorgen er ook voor dat het zo wordt opgeslagen dat onmiskenbaar is dat jij dat dan en dan erin heb gezet, dat niemand anders erbij kon komen. Zoals het ook stand houdt, ook in de rechtszaak. Ja, Jorn van Rij, nog een laatste korte vraag. Wat zou jij zeggen is nu het grootste knelpunt hierbij? Ja, dat is een korte vraag, maar met een moeilijk antwoord. Maar ik zal hem proberen heel kort te houden. Dus ik denk allereerst dat privacy issues een echt een heikel punt is in de hele breedte van de aanpak van mensenhandel. Mm-hmm.